Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drozd. 77 osób zatrzymanych, 119 wypadków. Policja podsumowała długi weekend i święto niepodległości. Wojsko kupi kilkaset wozów do armatohaubic. Umowa jeszcze w tym tygodniu. Dziś po raz pierwszy w Hajnówce ma się odbyć spotkanie przedstawicieli MON-u i wojska z mieszkańcami na temat budowy Tarczy Wschód. Policja podsumowała obchody Święta Niepodległości. Święto minęło spokojnie. W całym kraju zatrzymano 77 osób, mówi Polskiemu Radiu rzeczniczka prasowa komendanta głównego policji Katarzyna Nowak. Są to osoby, które zatrzymane były do różnego rodzaju czynów, między innymi do 62 przestępstw. Mamy także 10 osób, które zostały zatrzymane jako osoby, które były poszukiwane, więc przy tej okazji także ujawniliśmy tego typu osoby. Natomiast finalnie możemy powiedzieć, że ten dzień był bardzo bezpieczny. Policjanci, którzy zabezpieczali warszawskie obchody Święta Niepodległości, interweniowali wobec 164 osób, 94 z nich posiadały materiały pirotechniczne. A w ten długi weekend na polskich drogach doszło do 119 wypadków, w których zginęło 9 osób. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że był to całkiem bezpieczny okres. Jeżeli chodzi o sam 11 listopada, życzylibyśmy sobie więcej takich dni, bo to było zero ofiar wypadków śmiertelnych na polskich drogach. Natomiast niedziela to 26 wypadków, czyli też niewiele, ale 6 ofiar. Sobota 27 wypadków, jedna ofiara. No i piątek, kiedy no, wielu Polaków jednak wyjeżdżało na trochę dłuższe dystanse, 48 zdarzeń drogowych w postaci wypadków i 2 ofiary śmiertelne. Od piątku do poniedziałku zatrzymano blisko 800 nietrzeźwych kierowców. Służbę pełniło 4200 policjantów ruchu drogowego, którzy zaangażowani byli również w zabezpieczanie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Jeszcze w tym tygodniu kolejna duża umowa na zakup nowoczesnego uzbrojenia dla polskiej armii. Według informacji Polskiego Radia w piątek ma dojść do podpisania kontraktu na dostawę kilkuset wozów towarzyszących do południowo-koreańskich armatohaubic K-9. Chodzi o wozy dowodzenia, amunicyjne i zabezpieczenia technicznego. Zakup ten pozwoli włączyć sprzęt dostarczany przez partnerów z Azji w program o kryptonimie Regina, czyli polski system artylerii opartej na opancerzonych, samobieżnych i gąsienicowych haubicach Krab, wdrożonych do polskiego wojska w 2016 roku. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości mają wiele obaw w związku z budową Tarczy Wschód. Największe z nich dotyczą ewentualnych wywłaszczeń z tych działek, które znajdą się w pobliżu infrastruktury wojskowej. Dziś po południu po raz pierwszy w Hajnówce ma się odbyć spotkanie przedstawicieli MON-u i wojska z mieszkańcami na temat budowy tarczy. Niepokój narasta, bo nikt z nami planów do tej pory nie konsultował. Pojawiły się tylko pogłoski i medialne doniesienia, mówi Wiktor Kędyś, radny gminy Dubicze Cerkiewne. Tu nie było nic wiadomo, po cichu to robią. Dowiedziałem się od redaktora, który był parę dni temu z New Timesu amerykańskiego, że będzie tarcza wschód. To było mówione, ale tutaj nikt nie mówi. Kryją, nie wiem dlaczego. Nawet wójt nie wie. Tam wspominali z telewizji, że tam ma być, ale żadnych rozmów tutaj, nawet na sesji czy gdzieś, nikt o tym nie mówi, bo nic nie wiadomo. Spotkanie w sprawie Tarczy Wschód dla mieszkańców odbędzie się o 15 w Domu Kultury w Hajnówce. Wcześniej przedstawiciele MON-u i wojska mają rozmawiać z samorządowcami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Tarcza Wschód to program przygotowany w MON i Sztabie Generalnym, zakładający budowę umocnień, przeszkód terenowych i infrastruktury wojskowej na granicach Polski z Rosją i Białorusią, łącznie na odcinku około 800 kilometrów. Japonia zamierza przeznaczyć 65 miliardów dolarów na rozwój technologii półprzewodników. Decyzję ogłosił premier Shigeru Ishiba. W wyniku wczorajszego głosowania w japońskim parlamencie polityk zachował urząd. Program wsparcia uznawanej za jedną z kluczowych gałęzi przemysłu ma być odpowiedzią na rosnące obawy dotyczące skutków blokad i wojen handlowych. Rządowy program Wesprzeć ma firmy zajmujące się rozwojem technologii półprzewodników oraz programów opartych na sztucznej inteligencji. Japońskie media zwracają uwagę na firmę o nazwie Rapidus, która powstała jako joint venture z IBM i belgijskim instytutem badawczym IMEC. Według planów japońskie chipy od Rapidusa mają wejść do masowej produkcji w fabryce na Hokkaido w 2027 roku. Premier Shigeru Ishiba w poniedziałkowym głosowaniu w parlamencie zachował swój urząd. Japoński rząd musi stawić jednak czoła takim wyzwaniom jak galopująca inflacja czy też zagrożenia związane z umacnianiem się pozycji Chin na świecie. Program rozwoju sektora półprzewodników jest jedną z odpowiedzi na problemy gospodarcze kraju. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie całkowite, jedynie na zachodzie możliwe przejaśnienia, a na krańcach południowych rozpogodzenia. Miejscami słabe opady mrzawki. Temperatura maksymalna dziś od 1 do 3 stopni, na zachodzie Polski miejscami nieco cieplej od 4 do 5, a najcieplej w obszarach podgórskich Karpat około 7 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Jeszcze do 12 w składzie Maciek Załęcki, Gosia Kubowska i Justyna Grabasz. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the Two of Us, Bill Withers nas miło rozbujał na rozpoczęcie drugiej godziny audycji Dobrego Dnia. Zresztą nie tylko Bill Withers, ale także Grover Washington Jr. Staramy się nadal utrzymać wysoki poziom energii mimo pogody za oknem. A jeśli chodzi o to, co przed nami, no to jeszcze całkiem sporo atrakcji, filmowych między innymi. Ryszard Jaźwiński opowie co nieco o niedawnej premierze filmu Imago. O 10.30 Przyjaciel Dźwięk, czyli wtorkowy cykl muzyczny Michała Margańskiego, a za chwilę poszukamy Wacława Zimpla, który jeździ po świecie z zespołem Sagara. Zanim jednak te wszystkie atrakcje, to fragment naszej płyty tygodnia, którą jest Come Ahead grupy Primal Scream. When my time finally comes, I'll be ready. When my day is done, I'll be ready. When the night darks the sun, I'll be ready. Oh Lord, ready to go home. Yeah, yeah, yeah. I'm ready. Takie to znakomite dźwięki płyną do nas ze Szkocji od grupy Primal Scream. Ready to go home to jest utwór, który tym no, właściwie też gospelowym akcentem otwiera album Come Ahead. Album, na którego okładce widnieje ojciec frontmana grupy, Bobby'ego Gillespie. A piosenkę Ready to go home artysta zaśpiewał właśnie swojemu ojcu w ostatnich chwilach jego życia. Bardzo ciekawy to album, mocno energetyczny i z pewnością będziemy jeszcze nie raz do niego wracać na trójkowej antenie, bo to nasza płyta tygodnia. Już za chwilę, za kilka minut poszukamy Wacława Zimpla w cyklu Gdzie jest Wacław, a na razie na trójkowej antenie Enchanted Hunters i Fraktale. We'll be right back. Znakomite kobiece duet Enchanted Hunters w programie trzecim. Przez cały tydzień w Dobrego Dnia będziemy śledzić kroki Wacława Zimpla, polskiego muzyka, klarnecisty i eksperymentatora jazzu. 18 października artysta wydał epkę w ramach projektu Sagara, do którego zaprosił po raz kolejny tych samych muzyków indyjskich. Zespół jest obecnie w trasie koncertowej. Dzisiaj Wacław Zimpel z 4 muzykami zagra w Austrii, a jutro w Serbii. My przyjrzymy się teraz indyjskim instrumentom, które nie tylko wyglądają, ale również brzmią spektakularnie. Mamy mistrza Gatamu, Giridhara Udupe. Gatam jest to gliniany dzban, jeden z najstarszych instrumentów południowych Indii. Gatam ma bardzo wysokie brzmienie. Trudno mi powiedzieć, z czym można go porównać, bo jest to brzmienie takie absolutnie wyjątkowe. Może troszeczkę w stronę tabli, ale na pewno ten ton gatamu jest wyższy, ale ma też bardzo basowe dźwięki, także ma taką skrajną amplitudę częstotliwości w sobie. Każdy, kto słyszał Shakti Johna McLaughlina, zna brzmienie gatamu, na którym grał Viku Vinayakram w latach 70. z tym zespołem. Także no, Giridhara jest przedstawicielem też tej tradycji właśnie karnatyckiej na gatamie. Drugim instrumentem perkusyjnym jest kanjira, czyli taki mały tamburyn o potężnym basowym brzmieniu, na którym gra właśnie Agubaba. Jest to mały tamburyn, mały bęben ramowy z membraną ze skóry jaszczurki, która tam żyje w Indiach. Się nazywa Monitor Lizard. I Agu jest muzykiem linii G. Harishankara, czyli takiego wielkiego mistrza kanjiry. To jest taka niesamowita linia muzyków grających na kanjirze, no i właśnie Agubaba pochodzi z tej linii. Tak brzmi zespół Sagara, mówił oczywiście Wacław Zimpel. Już niedługo będziemy mogli usłyszeć najnowszy materiał Sagary w Polsce. 17 listopada w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu i 18 listopada w Nosprze w Katowicach. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się wybrać na to wydarzenie, na jedno bądź drugie, zapraszamy do kontaktu mailowego. Mamy oczywiście wejściówki. Prosimy tylko dopisać miasto Poznań albo Katowice. Te zgłoszenia wysłać oczywiście na maila dobrego dnia @polskieradio.pl albo zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska czeka na telefony. A my teraz słuchamy Suki Waterhouse, a potem kolejne utalentowane panie Little Sims i Cleo Sol. Keep

Tylko teraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów za jedyne 20 zł przy zakupie dwóch. Odkryj najlepsze oferty w mieście. Najniższa cena sprzed obniżki to 26 zł. Make a deals. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Jak u ciebie czysto. To mój nowy odkurzacz Samsung BeSpokeJet. Jestem absolutnie zakochana. Aż tak? Powiedz o nim coś więcej. Patrz, pojemnik na kurz. Sam się opróżnia. Odkładasz odkurzacz na stację czyszczącą, naciskasz i już. Robi wrażenie. A jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią Tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung BeSpokeJet. A ty za co go pokochasz? Żegnamy reklamy. Na zegarze 28 minut do godziny 11 mamy wtorek, a to znaczy, że czas na... Przyjaciel dźwięk. Czyli cykl, w którym dzisiaj małe podsumowanie dodatkowych wskazówek, dzięki którym dźwięk jest dla nas przyjazny. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś z małym podsumowaniem kilku technik, które powodują, że dźwięk jest naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Po pierwsze, wybierając się na przykład na koncert albo w sprawie odsłuchu nowej płyty, pamiętajmy, żeby być wypoczętym i wyspaną. To samo w przypadku, kiedy chcemy kupić nowy sprzęt audio. Po prostu musimy być wypoczęci, aby nasza głowa dobrze łapała dźwięki. Po drugie, istotne w trakcie słuchania, a nie słyszenia, jest koncentracja słuchowa, zatem poświęćmy słuchanej muzyce jak najwięcej uwagi. Żeby przyszła szybciej, wybierzmy sobie jakiś konkretny instrument albo dźwięk, co spowoduje, że koncentrowanie się na jednym instrumencie rozwija później umiejętność wyłapywania ze zbioru kilku osób tylko tę jedną, którą w hałasie chcemy wychwycić. Po trzecie, wprowadźmy może zwyczaj nieprzerywania utworów w trakcie, co spowoduje, że już na samym początku, w trakcie wybierania utworu, jesteśmy na tyle skoncentrowani, że później szkoda, najzwyczajniej głupio wyłączać coś, przy czym trochę się napracowaliśmy. Po czwarte, w procesie poznawania nowego artysty zerknijmy wcześniej na jego dorobek lub przeczytajmy opis jego muzyki. Po piąte, dziś w końcu, wybierając się na przykład na koncert, nie filmujmy i nie nagrywajmy. Uwierzcie, artyści po prostu tego nie cierpią, a wy, odkładając telefon, będziecie mieli lepszą sposobność do słuchania i do przeżywania. Wskazówek udzielał Michał Margański, a kolejny odcinek cyklu Przyjaciel Dźwięk za tydzień o tej samej porze. When you finally arrived at the party on Saturday night, I had been waiting in anticipation, so could you excuse my weird vibe? No. Takie to piękne nowości nagrywa Alice Phoebe Lou, za nami świeżo wydane Better, które ujrzało światło dzienne w miniony piątek. Od razu jakoś tak milej się robi, jaśniej i spokojniej. Ja się przyznam, że głos Alice Phoebe Lou to jest jeden z moich ulubionych kobiecych wokali wśród współczesnych artystek i naprawdę nie mogę doczekać się jej kolejnej płyty. Na album, którego fragment wybrzmi za moment, również czekałam z wypiekami na twarzy. Ukazał się kilka miesięcy temu, ale od kilku dni możemy podziwiać teledysk do tego utworu Fontaine's DC i Bug. Changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down to Goldie again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, program trzeci Polskiego Radia. Znakomicie funkowe Zielono mi w wykonaniu Basi Małeckiej. To za nami, a przed nami... Fajny film. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę na wypełniony post-punkową muzyką dramat psychologiczny, to już możemy wybrać się do kina na Imago w reżyserii Olgi Hajdas. Film warto zobaczyć także ze względu na kreację Leny Góry, która zagrała swoją matkę. W latach 80. wokalistkę zespołu z kręgu trójmiejskiej sceny alternatywnej. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I oto już w kinach w całej Polsce Imago w reżyserii Olgi Hajdas z rewelacyjną twoją główną rolą. Przypomnę, to nagroda na festiwalu w Gdyni właśnie jeszcze w roku ubiegłym za główną rolę kobiecą, a przy okazji też dodam, że druga co do ważności nagroda, czyli Srebrne Lwy dla filmu i także nagroda za muzykę dla Andrzeja Smolika. Poza tym też inne festiwale, inne wyróżnienia zaczęło się od Karlowych Warów. I oto mamy Imago. Z jakimi ty zostajesz wspomnieniami z tej, no, szczególnej na pewno dla ciebie realizacji? Bardzo to fajnie było zobaczyć tak na świeżo. Czuję, że to już jest naprawdę za mną i to też było, jest fajne, że czuję faktycznie różnicę w tym, kim jestem teraz, a tym, kim byłam, kiedy ten film tworzyłam. I to jest też bardzo mocno dzięki temu filmowi samemu, nie? Więc jestem tak, nie? Się czuję jakaś wolna. Zasłyszałem taką historię prywatną całkiem, no bo film też jest w dużej części dla ciebie bardzo prywatny, bo zagrałaś w nim swoją mamę, Elę Malwinę Górę, swego czasu wokalistkę właśnie trójmiejskich zespołów rockowych, Pancernych Rowerów i tak dalej. No i to była taka historia. Mama chyba wciąż, tak jak zresztą ty, podejrzewam, pozostaje osobą niepokorną, bo chyba specjalnie przyjechała na premierę, by się ostatecznie jednak na niej nie pojawić. Jak stwierdziła, że jednak nie idzie, to nie poszła, tak? Tak było? Ale tutaj bączki opowiadają, to prawda, tak. To śmieszne, że się dowiedziałeś tego. Nie, nie, no słyszałem, to jak, prawda, jak tak, opowiadałaś na premierze. Tak. No, prywatnej rozmowie, ale tak. Ale tak rzeczywiście była, przyjechała, ale jednak uznała, że nie idzie, tak? Tak. Siedziała sobie w moim salonie i paliła fajki na balkonie. No niestety nie mogła tej premiery zobaczyć w telewizji na przykład. Nie mogła. Olaf Deligrasow, cudowny muzyk. Zresztą przyjaciel Andrzeja Smolika, którego poznałam właśnie przez Andrzeja, ale jest też z tej trójmiejskiej sceny muzycznej, z wielu zespołów świetnych, między innymi Dzieci Kapitana Klosa i tak dalej. Był na premierze i specjalnie przyjechał, żeby się z Elą spotkać, ale jak mu powiedziałam, że przyjechała do Warszawy, ale już na premierę stwierdziła, że jednak bez sensu, żeby przychodziła, to się Olaf zaśmiał i powiedział, że jakby to był film o nim, to też by nie przyszedł. I jest jakaś taka naprawdę niesamowita autentyczność. Czyli zrozumienie absolutne, tak? Naprawdę, autentyczność tych ludzi z tej trójmiejskiej sceny alternatywnej, czy w ogóle tego typu artystów. Że nie można im niczego właściwie narzucić. Tak, tak. Nie, oni sami muszą wiedzieć, poczuć, chcą, nie chcą, tak? Tak, wspaniałym projektant mody, który przyszedł ubrać mnie, też przyniósł coś dla F. Hordowicz, przyniósł coś dla mojej mamy i prawie się już ubrała nawet, ale potem tak się zawróciła napięcie i jednak napięcie, nie. Było napięcie i było już po napięciu. Najważniejsze jednak, że mama, czyli Ela Malwina, film widziała, oczywiście już wcześniej i najwłaśniej co? No dobrze, właśnie już zobaczyła go drugi raz na szczęście. Pierwszy raz w Gdyni to miała taki roller coaster ride, że nic nie pamiętała, naprawdę. Chyba ją przerosło w ogóle to, że silne emocje, tak? Tak. No, że przede wszystkim tak, że zobaczyła ludzi, którzy się tam pojawili, prawdziwych, którzy w tym filmie też występują, jakby są o nich, żyją. O nich opowieść, tak. No i przyszli faktycznie i wszyscy się tam pojawili, jak się rozglądnęła, a mieszka od 7 lat, mieszka nad jeziorem w lesie, bez tak naprawdę dostępu do czegokolwiek oprócz radia. Może nas słuchasz, Ela, teraz? Faktycznie jest ona niesamowita i przyjechała do Gdyni i zobaczyła tych wszystkich ludzi i ją to tak jakoś wmurowało wystarczająco, że już filmu nie dźwignęła, ale potem zobaczyła go po prostu na jakimś pokazie z publicznością. Już tak na spokojnie, tak? Szła sobie do kina, no i potem powiedziała mi po tym drugim razie, że super, bo to film, który naprawdę ona się może od niego odciąć w taki sposób zdrowy, nawet nie odciąć, tylko zobaczyła w nim, poza tym, że naprawdę no zero-jedynkowo tam opowiedziana jest jej historia, natomiast zobaczyła w tej swojej totalnie intymnej historii uniwersalne dzieło, które poczuła, że jest naprawdę ważne, że powstało dla innych ludzi w ogóle. O czym już możemy przekonać się w kinie. Z Leną Górą rozmawiał Ryszard Jaźwiński, który na dłuższe spotkanie z aktorką zaprasza w piątek po 12 w audycji Trójkowo Filmowo. I'm not sorry, I'm outspoken, not so humble anymore, I hope it's okay. Say you like me. We grew up in 90s. I know the story, the pain I carry behind me. Mm-hmm. Kosmonauci i Paulina Przybysz na trójkowej antenie. 8 minut przed godziną 11. Już za chwilę kilka serwis trójki, a potem dobrego dnia, część trzecia, więc proszę pozostać z nami. A teraz muzycznie coś dla tych, których usypia ta pochmurna aura. Do śpiewania głośno w samochodzie, jak znalazł. The Clash i Rock the Casbah. Jet pilot's way. Shall we go back in? Rocking the